چلیے جی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 71 سے تفسیر. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْهَدُونَ. اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی دے رکھی ہے، بس جنہیں زیادتی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے ماتحت غلاموں کو نہیں دیتے کہ وہ اور یہ اس میں برابر ہو جائیں. تو کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو رہے ہیں؟ یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. جیسا کہ سورۃ نحل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مثالوں کو بیان کر کے توحید کو واضح کیا جا رہا ہے، یہاں بھی شرک کو سمجھانے کے لیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفت الرزاقیت کا خیال دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اللہ ہی نے فضیلت دی، بزرگی دی تم میں سے بعض کو بعض پر. پہلی بات اس میں کیا ملی کہ اللہ کی ذات ہی کسی کو رزق میں بڑھا دیتی ہے اور کسی کو کم کر دیتی ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. اس لیے اگر دنیا میں کسی کو زیادہ ملا ہے یا کسی کو کم ملا ہے تو یہ اس کا اپنا فیصلہ نہیں، یہ اللہ کی ذات ہے. اور اگر اللہ کی ذات کو سامنے رکھا جائے تو پھر کسی کے رزق کے کم یا زیادہ ہونے کی بنیاد پہ اس سے حسد رکھنا یا اس سے تقابل کرنا یا اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں سوچنا یہ بھی درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی کے بارے میں اس طرح سوچتا ہے تو پھر گویا کہ وہ اللہ کی بانٹ پر راضی نہیں ہے. اور رزق میں صرف کھانا پینا اور یہی چیزیں نہیں آتی، بلکہ رزق کے اندر ہر وہ نعمت آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. اس کے اندر انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، انسان کی صحت، اس کا حسن، یہ تفاوت ہر چیز میں دکھتا ہے. اور دیکھا جائے تو یہ کمی بیشی جو ہے یہ کائنات کا نظام چلانے کے لیے لازم تھی. یاد رکھیے کہ کسی کو کم ملنا، کسی کو زیادہ دینا یہ کوئی اتفاقی امر نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے. اگر سب کو ایک ہی جیسا رزق دے دیا جاتا تو پھر لوگ کیسے ان کاموں پہ تیار ہوتے جو عموماً کم رزق والے کر لیتے ہیں، اور اگر کچھ کو زیادہ نہ دیا گیا ہوتا تو کیسے لوگ ان کو بڑائی کے درجے پہ قبول کرتے اور اس طرح کائنات کا نظام بگڑ جاتا. ایک بات بھی بنی ہوئی ہے اردو زبان میں کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی. یعنی اگر ساری ہی رانیاں بن جائیں، یعنی ملکائیں اور کوئنز ہوتی، تو بتاؤ پھر یہ پانی بھرنے کے اور دوسرے کام کون کرتا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو اگر ایک چیز میں کم کیا ہے تو اس نے اس کو دوسرے میں بڑھا دیا. کائنات میں بالکل ایک بیلنس ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بچوں کے پزلز ہوتے ہیں، مختلف بلاکس، کوئی کم یا کوئی چھوٹا، کوئی بڑا لگتا ہے، لیکن جو ہی وہ بلاک سارے اس کے پیسز مل جاتے ہیں جو اس کے اندر مختلف جوڑنے کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد تصویر پوری ہوتی ہے. اس لیے کائنات میں اگر کسی کی کوئی ایک خوبی دیکھیں تو بات پوری سمجھ نہیں آتی جب تک کہ اس بلاک کو پورا نہ کریں. اب دیکھیں گے کہ کسی کو ایک چیز زیادہ ملتی ہے نا تو دوسری کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوگی. بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن خوبصورت نہیں ہوتے، اور بعض لوگ خوبصورت بہت ہوتے ہیں لیکن سمجھداری نہیں ہوتی، بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا. بعض شکلیں اتنی پیاری ہوتی ہیں لیکن جب بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہتھوڑے برس رہے ہیں. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اپنے بارے میں تو انسان کو یہی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کم کیا ہے تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کروں جس میں اس نے مجھے زیادہ کیا. زندگی ہمیشہ روشن خیالی کے ساتھ گزرنی چاہیے، آپٹمسٹک ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو تم مال میں اپنے سے زیادہ دیکھو تو پھر تم ان کو بھی دیکھو کہ جو تم سے کم دیے گئے. دنیاوی چیزوں کے بارے میں خوش رہنے کا اصول یہی بتا دیا گیا کہ اس کے اندر تم دیکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے. دوسروں کو تم سے بھی تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کم ملا ہے، لیکن جو ہی دین کی بات اور آخرت کی چیزوں کی بات ہے تو اس میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، اس سے تمہارے اندر اور زیادہ سٹرگل کرنے کا اور زیادہ سے زیادہ ہمت کرنے کا شوق آئے گا اور تم اس طریقے سے چل پڑو گے. لیکن ہوتا کیا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں جو نعمت ملی وہ ہمارے ہاتھ کی تھی. قارون کو یہ غلط فہمی لگی تھی. سورہ قصص میں آپ جا کے پڑھیں گے کہ اس نے کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علمی، کہ میں تو اپنے علم پر دیا گیا، میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، حالانکہ یہ شیطان کا وسوسہ تھا. جیسے کل قارون کو اس نے بہکایا، آج بھی کچھ لوگوں کو بہکاتا ہے اور سارے شیطانی وسوسوں کا شکار ہو کر اپنی پلاننگز، اپنی محنتوں کے پھل قرار دیتے ہوئے اللہ کی دیوی نعمتوں کو ہٹانے لگتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں ملا. حالانکہ واللہ فضل بعضکم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی بعض کو بعض پر. یہاں لفظ فضل پہ غور کیجئے گا، لاسٹ تھوڑے رکو پہلے ہم نے بات کی تھی فضل اور نعمت پہ. تو فضل وہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ محنت کرنی بھی پڑتی ہے. کچھ لوگ تھوڑی محنت کرتے ہیں زیادہ مل جاتا ہے، کچھ زیادہ محنت کرتے ہیں تھوڑا ملتا ہے، لیکن جس کو تھوڑا مل رہا ہے اس کا بھی وہاں جمع ہو رہا ہے. کہا کہ ان کا حال کہ جن کو اللہ نے رزق میں زیادہ کر دیا، تو ایسے لوگوں کا حال کہ فمل لذین فضلوا، بس وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، فضلو مجہول ہے یعنی جن کو فضیلت دی گئی، فضل یو فضل و تفضیل سے ہے. برادی جو ہے اصل میں را دین تھا، دال با کو ہٹا دیجئے، یہ الگ معنی ہے دے رہی ہے. اصل لفظ کہتا رود، رات کہتے ہیں پھیرنے والے کو، رود سے ارادہ بھی اسی سے پھر را دین تھا، نون حذف ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو پھیرنے والے نہیں ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں میں آیا وہ رزق کسی اور کو دے دے. رزق ہیم، وہ رزق ان کو جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس کو رد کر دیں، کس کو دے دیں، کس کی طرح پھیر دیں؟ اللہ ما ملکت ایمانہم، اپنے غلاموں کو، کہ بھئی میرے پاس اتنا ہے، چلو کچھ تم لے لو. تاکہ فہم فی ہی سواؤن، تاکہ وہ دونوں اس میں برابر ہو جائیں. مثلا اگر میرے پاس $1,000 ہے، یعنی ایک شخص اس کے سے $1,000 ہے، تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اس میں سے $500 اپنے غلام کو دے دے کہ آؤ تم اور میں دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں. ایسا تو کوئی نہیں کرتا نا، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ پھر نظام ہی نہیں چلے گا. تو جب کوئی ایک انسان خود ایسا نہیں کرتا، حالانکہ اس کو اللہ نے دیا، تو کرے گا؟ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نے سارے اختیارات بانٹ دیے، کسی کو بیٹے دے دیے کہ تم بیٹوں کا کام سنبھال لو، کسی کو کہا کہ تم مال بانٹو، کسی کو حسن کی دیوی لوگوں نے بنا دیا، کسی کو مال کی بنا دیا، کسی کو عزت اور شہرت کی بنا دیا، تو تم تو اپنی نعمتیں دوسروں کو نہ دو، تو اللہ اپنی نعمتیں، اپنے اختیارات دوسروں کو دے گا؟ اف بی نعمت اللہ یجہدون، کیا پھر بھی اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، یعنی اس کی شریک قرار دیتے ہیں؟ شرک کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دے اور ان کو اللہ کی بجائے غیروں کی طرف ڈال دے. اور اسی طرح اتنے واضح دلائل دیکھ کر جو اللہ کی توحید اور الوہیت کو ثابت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک انسان اللہ کی بات نہ مانے، تو اس سے بڑا انکار کیا ہوگا؟ اور یہاں یہ جہدون کا لفظ ہے، جہد کے اندر انکار سے زیادہ سختی پائی جاتی ہے. یعنی کہ تم کبھی سوچو تو صحیح کہ تم اس طریقے سے بات کرتے ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ جس انسان نے رزق کو اللہ کی دین سمجھا، وہ کبھی بھی اس دھوکے میں نہیں آئے گا کہ یہ مال میرا ہے. وہ اس کو لے کر بھی اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں چھوٹا ہی سمجھے گا، اور نہ وہ کوئی ایسا ہے کہ اپنے مال کو اپنے غلاموں میں بانٹ دے تاکہ سب برابر ہو جائیں اور پھر ان کا کام کرنے کے لیے کوئی تیاری نہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ الاشعری کو ایک دفعہ خط لکھا، بہت ہی پیاری نصیحتیں کی. لکھتے ہیں کہ اپنے رزق پر قناعت کرو، جو اللہ نے لکھا ہے وہی تم کو ملے گا، اور رحمان نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی، اور انسان کے اوپر جو بھی آزمائش آتی ہے اس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. کتنا ایمان افروز خط ہے. دل کتنا بڑھ گیا ہوگا ان کا اس خط کو پڑھ کے کہ دیکھو آج دیکھیے تو عموماً لوگوں کے غم کیا ہے, کمپٹیشن, اس کو اتنا ملا مجھے اتنا نہیں ملا. پھر بچوں کی بھی تربیت اتنی بری کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر وقت کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں کہ چچا کے بچوں کے پاس تو یہ کچھ ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے, خالہ کے بچوں کے پاس تو یہ ہے اور ہمارے پاس یہ نہیں ہے. جو ماں باپ شروع سے بچوں کی ذہن سازی کر دیتے ہیں ان کے بچے کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے. تو اس لیے کام یہ ہے کہ جو ملا ہے اس کا حق ادا کریں. دیکھیں ذرا سا اگر نقطہ نظر بدل لینا تو مجھے لگتا ہے کہ خوف آنے لگتا ہے نعمتوں سے. اگر آپ مال و دولت کو لائبلٹیز اور ذمہ داریوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں نا, مثلا جیسے کسی کا گھر بہت بڑا ہے, اب اس کو آپ لیتے ہیں دنیا کی نظر سے, واہ خوبصورت گھر, یہ وہ, اتنے بیڈ, اتنی کرسیاں, اتنے صوفے. اب نقطہ نظر بڑھ گیا, ہر وقت دل چاہے گا اور سے اور کیا جائے, یہ بھی نہیں تو وہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر آپ ہر چیز جو آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں, جو بھی کسی بھی طرح سے آپ کے پاس آتی ہے, اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ مجھے اس کو کل کسی کو جواب دینا ہے اس کے بارے میں. جیسے جیسے کسی کے اوپر کام ڈال دیے جائیں, ایک کام ڈلتا ہے کسی پہ چھوٹا سا تو وہ مطمئن ہوتا ہے, لیکن کسی پہ اگر ایک سے زیادہ کام ڈل جاتا ہے نا تو وہ پریشان ہونے لگتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں. اگر ہر نعمت کو ایک کام سوچ لیں کہ دیکھو یہ بھی مجھ پہ کام ڈل گیا, کل تک دو کمروں کے گھر کو دیکھنا تھا مجھے پانچ کمروں کا گھر دیکھنا پڑ رہا ہے, اتنا بڑا کام ڈل گیا, تو آپ کا نقطۂ نظر بدل جائے گا. اور خاص طور پہ جب پھر حساب کتاب کی بات میں آتی ہے تو پھر تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان ہمیں راضی ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر کے دیکھیں جہاں صرف آپ کی ضرورت کی چیزیں ہوں, صاف ستھری ہوں, سلیقے سے لگی ہوں, اچھی بھی ہو سکتی ہیں, کوئی یہ نہیں کہ بہت ہی پرانی اور خراب چیزیں ہوں, لیکن اس کے باوجود ایکسٹرا چیزیں نہ ہوں. آپ وہاں بیٹھ کے عبادت کریں, سبق یاد کر لیں اپنا. کبھی آپ ترجمہ یاد کرتے ہوں گے نا تو آپ کو یاد نہ ہو تو آپ ایک ٹپ لکھ لیجئے اپنے پاس کہ کسی ایسی جگہ پہ جا کے یاد کریں جہاں کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو. پتہ نہیں گھروں میں ایسی جگہ ہوتی ہیں کوئی کہ نہیں, لیکن کوئی کونا ڈھونڈ لیں, کوئی ڈیکوریشن پیس نہیں, کچھ نہیں, صاف ستھرا خوشبودار ماحول ہو اور وہاں آپ بیٹھ کے عبادت کر کے دیکھیں. آپ اس کی ایک چاشنی محسوس کریں گے کہ اللہ تعالی کیسے ان چیزوں کو آپ کے لیے آزمائش بناتا ہے جو آپ کے ارد گرد بکھری ہوتی ہیں. لیکن اس کے برعکس جب آپ بہت ساری چیزوں میں سے نکل کے اپنے آپ کو ایک الگ طریقے پہ لے جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک قسم کا یکسو ہونا اور فوکسڈ آپ اپنے آپ کو پائیں گے. پھر اس وقت آپ کو یہ چیزیں قدر آئے گی. جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنا فرض ادا کر لیتا ہے. اب دیکھیے کہ وہ ذات تو حیوانوں کو بھی رزق دیتی ہے, وہ چینٹیوں کو بھی رزق دیتی ہے, وہ انسانوں کو دے دیتا ہے, تو یہ رزق مل جانا کیا بڑی بات ہے, اس سے کیا فائدہ ہوا. اصل بات یہ کہ اس رزق کا آپ نے استعمال کیا کیا. پھر اگر یہاں شرک کی بات کو تھوڑا سا دیکھ لیں تو لوگ کتنے ظلم کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو دوسروں کی طرف مانوس کرنے لگتے ہیں. کبھی ہم بھی عملی زندگی میں کہ کوئی ہم تو نہیں ایسا کرتے, فلان ڈاکٹر سے شفا ہو گئی, بس فلان جگہ گئے اور یہ کام ہو گیا, میرے کام تو بس فلان سے ہی ہوتے ہیں. بعض دفعہ نہ چاہتے ہوئے انجانے میں شرک کر دیتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں, لیکن در حقیقت ہم اپنے رب کی نعمتوں کو دوسروں کے پلے میں ڈالتے ہیں. بہت خوب بچوں کو پڑھایا لکھایا, اسی لیے تو آج اتنی اچھی پوسٹ پہ ہیں. ہم نے اپنی ساری زندگی لگا دی اس کام پہ, تبھی تو اتنا تجربہ ہے. اس طرح کے جملے اپنی زندگی سے کھرچ کے نکال دیں. اور یہاں اصل میں اشارہ ہے مشرکین کی جہالت اور ان کے کفر کا, کہ اپنے معبودوں کو اللہ کے غلام جاننے کے باوجود ان کی عبادت میں لگے رہتے تھے. حج کے موقع پہ کہا کرتے تھے لبیک لا شریک لک الا شریک ہو لک تملک ہو وما ملک, یعنی اے اللہ میں تیرے پاس حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرے غلام ہیں ان کا اور ان کی ماتحت چیزوں کا اصلی مالک تو ہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کرتے ہو جب تم اپنے غلاموں اپنی برابری اور مال میں شریک کرنا پسند نہیں کرتے تو پھر میرے غلاموں کو میری الوہیت میں کیسے شریک ٹھہراتے ہو یہی بات ایک اور جگہ آتی ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم میں آگے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے الگ کر لیجئے اور دل سے کہہ کے دیکھیں کہ جو کچھ ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے ان للہ اور جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ کسی وقت لے بھی سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک آزمائش میں ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ امیر اس کا شکر کیسے ادا کرتا ہے اور جو حقوق اللہ نے اس کے ذمہ رکھے ہیں ان کو پورا کیسا کرتا ہے اور جس کو کم ملا ہے وہ اس آزمائش میں ہے کہ وہ تھوڑے پہ راضی کہاں ہوتا ہے اب آگے کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے بیویاں بنائی وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا اور اس نے تمہارے بیویوں سے بیٹے اور پوتے بنائے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا لیکن أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے بہت ہی پیاری آیت ہے بہت ڈیلیکیٹ سی پیچھے رزق کی بات تھی اور رزق میں جیسا کہ تذکرہ ہوا ہر چیز آتی ہے اب رزق میں سے ایک ایسا رزق ہے جو نسلوں تک چلتا ہے اور وہ انسان کی جنریشن ہے اس کا خاندان اس کی برادری ایک دو باتیں پچھلی دوبارہ یاد آ گئیں اس کو ساتھ لوں گی اور آپ پیچھے ایڈجسٹ کیجئے گا اس کو پھر انشاءاللہ شاید کی تفسیر شروع کروں گی یہ جو رزق کی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے لوگوں کو تو دیکھیے کہ رزق ملنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں عموماً چار مختلف طریقے ہوتے ہیں جن کی بنیاد سے رزق ملتا ہے کچھ کو طلب کرنے پر ملتا ہے یعنی کماتے ہیں محنت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے کسب ہے ان کا اس پہ اجر مل گیا اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قناعت کی وجہ سے رزق ملتا ہے جو ان کو ملا ہوتا ہے نا اس پہ راضی ہو جاتے ہیں راضی و رضا کچھ خود زیادہ ہمت نہیں کرتے ایک جمود سا زندگی میں لگتا ہے ناٹ ٹو مچ اسٹرگلنگ لیکن ایسے بندوں کو اللہ کیوں دے دیتا ہے قناعت کی وجہ سے کہ یہ بندہ قناعت کر رہا ہے اسی طرح ایک تیسرا سورس ہوتا ہے یہ ایک تیسرا مین ہوتا ہے ایک کہہ لیجئے کہ تیسری بنیاد ہوتی ہے رزق کے ملنے کی توکل کچھ کو اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے دے دیتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہوتا ہے پختہ یقین ہوتا ہے اس کو کسی سے کوئی امید نہیں میرا رب کرے گا دیکھنا یہ کام ہو کے رہے گا میرا اللہ کرے گا مجھے تو نہیں پتا کہاں سے ہوگا میں تو کمزور ہوں لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب یہ کام کر دے گا ایسے لوگ جب یقین اور توکل کے ساتھ اللہ سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں نا پھر اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے اور اللہ ایسا تبھی کرتا ہے جب آپ کا پورا توکل ہو پھر کہوں گی کہ رزق میں صرف مال نہیں ہے ہر نعمت رزق ہے کوئی اچھی کوئی بری کوئی کام آپ جو کرنا چاہتے ہیں نا ساری امیدیں لوگوں سے کاٹ کے اپنے رب پہ لگا دیں کہیں اپنے رب کو کہ اللہ کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے چھوڑنا ہے تو آپ نے چھوڑنا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ آپ کا یہ توکل اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اس کام کو کروا دے گا غیب سے رزق ملے گا اسی طرح کچھ لوگوں کو مشاہدے کی بنیاد پہ رزق ملتا ہے مشاہدہ بہت تیز ہوتا ہے ان کا کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جنہوں نے سورج کو دیکھا چاند کو دیکھا ستارے کو دیکھا پھر بڑے پیار سے کہتے ہیں نا ہو یت امنی و یسقین شورا میں پڑھیں گے انشاءاللہ اگر میں بھول نہیں رہی بہرحال یہ آیت موجود ہے کہ وہ مجھے کھلاتا ہے اور وہ پلاتا ہے وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے یقین کریں کہ مسکراہٹوں کا رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور آنسوؤں کا رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے محبتوں کا رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے اور نفرت پرتوں کا رزق بھی اللہ ہی سے ملتا ہے. جس بندے کے سارے ڈور اپنے رب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں نا, پھر وہ نہ لوگوں میں الجھتا ہے نہ لوگوں میں جیتا ہے, نہ ان کی امیدیں لوگوں سے ہوتی ہیں اور نہ شکوے لوگوں سے ہوتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے اولاد کو یہ تانے نہیں دیتا میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا, اٹھتے بیٹھتے ان کو یہ نہیں سناتا کہ تم سے تو میری بڑی امیدیں لگی ہیں. نہیں, واللہ فضل بعدکم علی بعد فی الرزق, اللہ دیتا ہے جس کا جتنا اتنا اللہ اس کو دے گا. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کس راستے سے لیتے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں کو مجاہدے کی بنیاد پہ ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا رزق جہاد کے ساتھ رکھ دیا گیا, یعنی محنت کرے گی آگے بڑھے گی امت تبھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے گا. سورۃ روم آیت 28 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بندر باٹ کی بات کی کہ کیا تم اپنے مال غلاموں کے ساتھ شیئر کرتے ہو. سورۃ شورا آیت 27 میں بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق کھول دیتا تو وہ دنیا زمین میں سرکشیاں کرنے لگتے. ایک روایت کا خلاصہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے مال کم دے کے ان کے دین کو بچایا ہوا ہے اور کچھ کو زیادہ دے کے ان کے دین کو بچایا ہوا ہے. طبیعتیں فرق ہوتی ہیں, جیسے موسم بدلتے ہیں نا, گرمی سردی, اسی طرح انسانی طبیعتیں فرق ہوتی ہیں. کچھ کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ زیادہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہیں, ان کو ہوپ ہوتی ہے, وہ رات کو بھی جاگ لیں گے, وہ کہیں گے ہاں میں کر لوں گا. اور یہ بھی ایک اللہ کے ساتھ محبت کا انداز ہی ہوتا ہے, شکر کا ایک درجہ کہ ایک انسان بیٹھ کے نفل پڑھتا رہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ میں بھاگ کے کام کروں گا. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ غموں میں زیادہ اٹھتے ہیں. ہر ایک کی طبیعت ہے, مجھے بھی اپنی پتہ ہے, میں تو نہیں بتاؤں گی آپ کو, آپ اپنی ڈھونڈیے کس چیز سے آپ کو زیادہ موٹیویشن ملتا ہے. کچھ ڈپریس ہوتے ہیں تو بس لپیٹ لپاٹ کے سو جاتے ہیں, وہ سمے آنے لگتے ہیں. کچھ ڈپریس ہوتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے گھر کا کام کر دیتے ہیں. کچھ خوش ہوتے ہیں تو اور ہی زیادہ بکھر جاتے ہیں, اور کچھ خوش ہوتے ہیں تو وہ بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں. جو آپ نے اندر ڈسکور کرے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو پتا ہے, آپ نے مجھے بنایا, آپ کو پتا ہے کہ میں خوشیوں میں زیادہ اچھا کام کرتی ہوں, جب میں ہیپی ہوتی ہوں تو اللہ تعالیٰ پہ مجھے خوشیاں دیں تاکہ میں بھاگ بھاگ کے اس کا حق ادا کروں اور شکر ادا کروں. نہ جانے اندر کیا کیا کہانیاں کھلی ہوتی ہیں نا ہر انسان کے, اور جب اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق ہونے لگتا ہے نا تو پھر ایک انسان دوسروں کے آگے کھلے نہ کھلے لیکن اپنے رب کے سامنے کھلا ہوتا ہے. اب رزق کی دوسری قسم, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ وہ ذات جس نے تمہیں تمہاری ہم جنس بیویاں دی, تمہارے جوڑے بنائے. پیچھے رزق کی بات کر کے, برابری اور لین دین کی بات کر کے, اب یہاں نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو انسان کے نام کو آگے بڑھانے کے لیے, اس کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتی ہے, اس کا تذکرہ ہے. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ہم جنس بیویاں دی. انفس کا لفظ نفس سے ہے, ہم جنس کے معنوں میں. ازواجن زوج کی جمع ہے, سپاؤس کے معنی میں, شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر. پھر کیا ملا, وجعل لکم من ازواجکم بنین, اور بنایا اس نے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے. یہاں ایک باریک سا نقطہ نوٹ کیجئے اور بڑے درد کے ساتھ دعا بھی کیجئے ان لوگوں کے لیے جو نفس کے تقاضوں میں اتنا آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں, خواہشات کے جذبے میں اتنا آگے جا چکے ہوتے ہیں, اسے بیٹے اور بیٹیاں لے لیتے ہیں. جس کلچر میں بے نسب اولاد شامل ہو جائے ان کا اخلاقی ڈھانچہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا. افسوس کی بات ہے کہ آج نفس کی آزادی کے نام پہ جن سوسائٹیز میں ہم سانس لیتے ہیں وہاں ازواج کم سے بنین لینے کی بجائے کچھ اور جگہوں سے بیٹے اور بیٹیاں ملنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عصمتوں کی حفاظت کرے. اور بعض دفعہ ایک تو اصول یہ ہے کہ شادی کے بعد بچے پیدا ہوتے ہیں, یعنی شادی دلیل بنتی ہے, بنیاد بنتی ہے بچوں کے پیدا ہونے کی, لیکن جب قوموں کا اخلاق بگڑتا ہے تو پھر بچے کا پیدا ہو جانا مجبوری بن جاتی ہے شادی کرنے کی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے. بنین بن سے ہے, انسان کا جو بیٹا ہے اس کی طرف ذکر کیا گیا. پھر بیٹوں سے وحفدہ اور پوتے. بڑا پیارا لفظ ہے, بڑا میٹھا لفظ ہے, اس کے اندر ہی اتنی مٹھاس ہے کہ بولنے میں اتنا پیارا لگتا ہے. اس لفظ کے کئی معنی ہیں. حفدہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کام میں تیزی کرنا, خادم, تیز دست خادم, یعنی بہت بھاگ بھاگ کے کام کرنے والا. ٹھیک ہے, اب اس کی مختلف فارمز دیکھیے گا, اور آپ جو گرامر پڑھتے ہیں وہ خوش ہوں اس بات پہ کہ آپ جو تھوڑی بہت سمجھ رکھنے لگ گئے ہیں تو اس سے پھر آپ ان معنی کو کیسے بدل سکتے ہیں. حفدہ کا لفظ جب حفید میں آتا ہے نا, حفید فائل باب میں, تو اس کا معنی پوتے ہو جاتا ہے, پوتا, گرینڈ سن. اور چونکہ تغلیب کا صیغہ ہے تو اس میں پوتیاں بھی آئیں گی, جیسے یا ایھا الذین آمنو میں مومنات بھی آتی ہیں, صرف مومن عورتیں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جب حافظ کے معنوں میں آئے نا تو پھر اس کے تین مختلف معنی ہوتے ہیں. میں دہرا دوں گی, آپ گھبرائیے نہیں. سامنے نہ ہونے کے باوجود مجھے آپ کے ماتھے کی تیوریاں کبھی کبھی دکھنے لگتی ہیں, تو میں دوبارہ بولوں گی, ایک دفعہ کچا کچا سن لیجئے. حفدہ جب حافظ کے معنوں میں آتا ہے تو اس کے کئی معنی ہیں. پہلا معنی ہوتا ہے بیٹے, بیٹوں کے معنوں میں. اب یہاں بیٹے کا لفظ کیوں بولا؟ اس لیے نہیں, سوری میں نے غلط بول دیا, حفدہ کا ایک معنی بیٹیوں کے معنی میں آتا ہے. یہاں بیٹیوں کا لفظ کیوں آ گیا اگر اس معنی میں دیکھیں؟ کیونکہ وہ بیٹوں کی نسبت زیادہ خدمتگار ہوتی ہیں, الا ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دے, لیکن بیٹیوں کے دل میں بہرحال درد زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اس کا دوسرا اطلاق ہوتا ہے بیوی کے بچے, جیسے سوتیلے بچے ہوتے ہیں نا, بنین اپنے بچے ہوتے ہیں, تو حفدہ یہاں پھر بیوی کے بچے لیے گئے. حفید کہتے ہیں بیوی کے پہلے شوہر کے بچے. ٹھیک ہے, انہیں پھر خامن کے معنوں میں بھی لیا, خادم کے معنوں میں لیا جاتا ہے. اسی طرح تیسرا اس کا اطلاق ہوتا ہے داماد پر, سبحان اللہ, سن ان لا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے بیٹوں کی نسبت وہ زیادہ قدردان ہوتے ہیں. سچ, لیکن وہی قدردان ہوں گے جو دین کی بنیاد پہ ملیں گے, ورنہ تو بعض ناک کی لکیریں بھی نکلوانے والے ہوتے ہیں, بعض تو دھمکیاں بھی دینے والے ہوتے ہیں. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کچھ بات کر دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, انسان کی بیوی کی سابقہ گھر کی اولاد اس کی نہیں ہوتی, یعنی وہ بیوی کی ہوتی ہے نا, باپ کا نام تو نہیں بدلا جا سکتا. اسی طرح حفدتن اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو کسی کے سامنے اس کے لیے کام کاج کرے, تو اس سے مراد مادی رشتہ ہے. اس کے اندر یہ سارے معنی آ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے قنوت جو پڑھتے تھے اس میں ایک لفظ ہے, اگر آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہو, نہیں کیا تو اب ضرور کیجئے گا, وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ, پڑھتے ہیں اللہم اننا نستعینک. جو لوگ یہ دعا پڑھتے ہیں نا, ایک تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت ہے, لیکن دوسرا والا جو لوگ پڑھتے ہیں اس میں یہ لفظ آتا ہے وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدْ, ہماری سعی اور کوشش اور خدمت تیرے ہی لیے ہے. تو لہذا جو بھی خدمت کرے گا, کوشش کرے گا, جو اس کام میں آگے آئے گا, اسی کے اندر اس کا نام آئے گا. پھر اس میں اور بہت ساری مختلف تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ اس ایک لفظ کے فرق کے, تھوڑے تھوڑے لفظوں کے فرق کے ساتھ کتنے معنی مختلف ہونے لگتے ہیں, اور کیسے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے لیے عربی زبان کو کھول کے رکھ دیتا ہے. اور حفدہ تن جو لفظ ہے نا, یہ حافظ اور حفید دونوں کی جمع ہے, یعنی جمع میں دونوں حفد آ جاتے ہیں لیکن حافظ اور حفید بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کن نعمتوں کی قدر کروا رہا ہے جن کو شاید لوگ نعمت نہیں سمجھتے. سب سے پہلی نعمت تو بیوی ہے, جو تمہاری نسل بڑھانے کے لیے تمہارے گھر میں آتی ہے. پھر تمہاری نسل کو بڑھانے کے لیے تکلیف, وہی تکلیف جو تمہاری ماں نے تمہارے پیدا کرنے کے لیے اٹھائی تھی. اللہ تعالیٰ بیوی کو دل بڑھانے کا ذریعہ کہتے ہیں. گویا کہ بیویوں کی قدر کرو. سورۃ روم کی آیت 21 میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے. وَمِن آیَاتِهِ دیکھ لیجئے گا اس کو, زبان پہ نہیں آ رہا. وَمِن آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں اور تمہارے بیچ میں محبت اور مودت پیدا کی, رحمت پیدا کی. اسلام نے بیوی اور شوہر کے بیچ کے جو جذبات ہیں اس کو بہت ہی عزت دی ہے. یہ کوئی فلرٹ نہیں, یہ کوئی چھپا ڈھکا چھپا تعلق نہیں, یہ راتوں کو چھپ چھپ کے فون پہ باتیں کرنا نہیں, یہ دوسروں کی نگاہیں چرا کر اسکرین کو بدل دینا نہیں, یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ایک زندہ تعلق ہے. اور اگر ایک مرد کسی عورت سے جذباتی محبت کر سکتا ہے نا, تو اس کی ایک ہی شرط ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں ہو. ایموشنل لو جس کو کہہ سکتے ہیں, فکشن کہہ لیں, جس میں انٹیمیسی ہو, وہ صرف بیوی کے ساتھ ہو سکتا ہے. باقی اگر کہیں بھی ہے تو وہ اللہ کی حدوں سے آگے بڑھنا ہے. جن کو اللہ بیویاں دے دیتا ہے ان کے لیے تو پھر کوئی اور حجت نہیں رہ جاتی کہ اپنی آنکھوں کی اشتہا اور اپنے کانوں کی اشتہا صرف اور صرف حرام جگہ سے استعمال کریں. لیکن جب دل شیطان کے گھر بن جاتے ہیں نا, تو بعض دفعہ اپنی صاف ستھری سیدھی سادی بیویوں سے تسکین نہ پا کے دوسروں کے ساتھ نگاہیں ملنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے سب مردوں کو محفوظ رکھے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب آپ کو جنت اور معراج کی رات آپ کو جنت اور جہنم دکھائی گئی, تو آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور زبردستی فرشتے ان کو ایک ایسے کھانے کے کھانے پہ مجبور کر رہے ہیں جس سے بدبو آ رہی ہے, بہت گندی بدبو ہے اس کھانے میں. اس کے برعکس وہاں ایک دوسرا کھانا ہے جو صاف ستھرا ہے, وہ نہیں کھانے دے رہے, بدبودار کھانا کھلا رہے ہیں. جب پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں حلال بیویوں کو چھوڑ کر, یا وہ عورتیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر غیر عورتوں یا مردوں سے اپنے تعلقات بڑھاتے تھے. بنین و حفدہ, بیٹوں اور پوتوں, یا بیٹوں اور بیٹیوں, اور بیٹوں اور خادموں, یا پھر بیٹوں اور سوتیلے بیٹوں, یہ سب چیزیں اسی میں آ جائیں گی. اور دامادوں, بس صرف اپنے بیٹے نہیں ہوتے, پھر بچیوں کی شادی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں کہ داماد اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارے لگتے ہیں. یہ نعمتیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا یہ محبتیں کہاں سے آتی ہیں؟ جب تک ایک بچہ نہیں ہوتا اس کے لیے دل میں وہ جذبات بھی نہیں ہوتے. طلب ہو سکتی ہے, خواہش ہو سکتی ہے, لیکن وہ موجے مارتی ہوئی محبت نہیں دل میں ہوگی. جو ہی ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی محبت ایسے لگتی ہے کہ کوٹ کوٹ کے دل میں بھر جاتی ہے. یہ اللہ کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے ان چیزوں کو. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اس نے تم کو پاکیزہ چیزیں دی, لذیذ چیزیں دی, حلال چیزیں دی. من تبعیزیہ ہے بعض کے معنوں میں, یعنی دنیا کی نعمتیں آخرت کی نعمتوں کا نمونہ. ساری نہیں دی, یعنی پھر بول دیتی ہوں, من طیبات کیوں کہا؟ کہ ساری طیب دنیا میں نہیں مل گئی, بہت ساری جو آخرت کے لیے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں ان میں سے کچھ طیب تم کو مل گئی. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اللہ نے تو بندے کو طیب دی, لیکن کچھ طیب چھوڑ کر خبیث یا گندی چیزیں لینا پسند کرتے ہیں. اسی کا اظہار ہے, افبالباطل یؤمنون, کیا پھر باطل پر تم ہی مان لاتے ہو, باطل کے ساتھ جھکتے ہو, اس پہ تمہارے دل جھکتے ہیں. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ کفر کرتے ہیں. کیسے؟ بتوں کو نفع رسان سمجھ کر, اور اللہ کی دیوی نعمتوں کو بتوں کی طرف نسبت کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرا اور کافر جن و انس کا ایک عظیم واقعہ، یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے. کیسے؟ پیدا میں کرتا ہوں، پوجا دوسروں کی کی جاتی ہے، رزق میں دیتا ہوں، شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں باطل سے مراد بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور اس طرح کے جانور ہیں، کہ رزق میں دیتا ہوں اور شکر دوسروں کا کرتے ہو. بعض کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ بعض کا گوشت کھانا اور سواری لینا اور بوجھ لاتنا مشرکوں نے اپنے اوپر حرام قرار کیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. کیونکہ بحیرہ کی حرمت کا تو لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور اللہ کے حلال پاک رزق کو کی حلت کا انکار کر دیتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ باطل سے مراد شیطان ہے، اور اللہ کی نعمت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ قدر دانی کسی بھی انسان کو آپ کے لیے کارآمد بنا دیتی ہے. آپ کسی کی قدر کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے. اور جو لوگ نا قدرے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے بہت پیارے پیاروں کو بھی کھو دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جس نے اللہ کا شکر ادا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام ضروریات عدل پہ قائم کی ہیں. کائنات کا نظام ضروریات کی بنیاد پہ چل رہا ہے. بھوک کی بنیاد پہ کھانا ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت بنا دیتا ہے. بس اگر آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر ہم دوسرے انسانوں کی کوششوں اور کی قدر نہ کریں، تو کرتے تو لوگ اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن جب ایک انسان اس کی قدر دانی کرتا ہے نا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ کے ہاں بھی قبول ہو رہا ہے. اس لیے ہمیشہ اپنی زندگی کا یہ اصول بنائیں، جس بندے کی وجہ سے آپ کو دنیا کا یا آخرت کا کچھ فائدہ مل رہا ہو، آپ اس کی نہ صرف یہ کہ قدر کریں بلکہ اس کا اظہار بھی کریں. بعض دفعہ دل میں بڑی قدر ہوتی ہے، زبان پہ کیوں نہیں کہتے؟ خامخواہ بگڑ جائیں گے، سر پہ چڑھ جائیں گے. کیوں بھائی، کیوں چڑھیں گے؟ آپ حقدار کو اس کا حق دیں گے تو وہ خوش ہوں گے نا. تو اللہ تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت ہی پیارا سا تقابل ذہن میں آ رہا تھا، آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی کی طور پہ کرنا چاہوں گی. اپنے نوٹس میں لکھئے شین یا نو شین را کاف، یہ تین لفظ لکھئے، آپ سب لکھئے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ان تین لفظوں سے ہر ممکن الفاظ جو بن سکتے ہیں وہ بنائیے. میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں. چلیے اب دیکھیے کہ اسی سے بنتا ہے شکر. شین کاف را کر دیں تو شکر بن جائے گا. اور آپ انہی تین کو ذرا سا پھیر دیں تو یہ شرک بن جائے گا. یعنی جو شکر نہیں کرتا وہ شرک ضرور کرے گا، اور آپ انہی تین کو کر لیں تو یہ رشک بن جائے گا. کیا سمجھ میں آئی؟ ایک تیسرا لفظ بنتا ہے وہ کرش بنتا ہے، وہ تو کوئی اردو کا لفظ نہیں سمجھ آ رہا. یعنی کہ جو شکر کرتا ہے نا وہ قابل رشک ہے، اور جو شکر نہیں کرے گا نا وہ ضرور شرک کرے گا. بس یہ تین لفظوں کا کھیل ہے. اور شکر اور شکر کا فرق آپ کو بتا چکی ہوں، صرف زبر اور زیر کو بدل دیں تو شکر جو ہے وہ شکر میں بدل جاتا ہے، اور انگلش میں شکر بن جاتا ہے. یعنی شکر زندگی کو شکر سے بھر دیتا ہے، آپ کی زندگی میٹھی ہونے لگتی ہے. جو شکر گزار لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت مٹھاس پاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ شکر کو شرک میں بدل دیتے ہیں. کیسے؟ اس کا تذکرہ آیت 73 میں ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا رفقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں اختیار رکھتے ان کے لیے رزق کا آسمانوں اور زمین میں سے کسی چیز کا، اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں نہ قدرت رکھتے ہیں. یہ ہے شکر کو شرک میں بدلنے والی کیفیت کہ اتنا کچھ لے کے کرتے کیا، جس سے جس کا کھاتے ہیں اسی کو گھورتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں. نہ شکری کی حد ہے نا، نمک حرامی کی حد ہے کہ ایک انسان جس برتن میں کھائے اسی کو ٹھوکر لگائے، جہاں سے اس کو علم اور معرفت کی اور محبت کی غذا ملے اسی کی جڑیں کاٹے. لیکن انسان ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ شیطان کو تو کھلی اجازت دی بھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. یہ دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا. اور آپ دیکھیے کہ نعمتوں کی ناشکری جو ہوتی ہے نا، یہ من گھڑت خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. کیسے اللہ کی نعمت کو دوسروں میں بانٹتے ہیں؟ یعنی رزق دیتا وہ ہے، نام دوسرے کے لگاتے ہیں. مثلا اللہ نے بیٹا دیا اور نام رکھ دیا پیراں دیتا، غلام نبی. پیر جو ماں کے پیٹ کے اندر ہونے والے سارے مرحلوں کو بھی نہیں جانتا، اس کو کہہ دینا کہ یہ اس نے بیٹا دیا، اس سے بیا بڑی ناشکری کوئی ہوگی؟ کیا فبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون کی عملی اگزامپل یہ نہیں ہے؟ جو دے اس کا چھوڑ کے دوسرے کو اس کو نصیب ڈال دیں. دیکھیے کہ لوگ جابز کرتے ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جاب کرے شیل کے گیس اسٹیشن پہ اور وردی پہن لے وہ بی پی کی یا کوئی اور کمپنی، مجھے یاد نہیں اس وقت دوسری کوئی. کبھی آپ نے دیکھا کہ امپلائی آپ کسی اور کے ہوں اور آپ ٹیگز لگاتے پھریں دوسرے کے نام کا، ویسے لیگل ہو جائے گا. یہ لوگوں کا حال ہے اللہ کے معاملوں میں، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو آسمانوں سے رزق دے سکتے ہیں نہ زمین سے. نہ قدرت ہے، آسمان سے رزق ہے بارش، اور زمین سے رزق ہے کھانے پینے پہننے کی چیزیں. وہ کسی چیز کے مالک نہیں، نہ قلیل کے نہ کثیر کے، نہ ان کے اختیار میں کچھ ہے نہ ان کے پاس کچھ ہے، اور مانگتے ہیں کہ ان سے ملے گا. لا یستطیعون، مالک بننے کی بتوں میں طاقت ہی نہیں ہے. دیکھیے کل بت تھے آج بزرگ ہیں، بتوں کو تو کسی قسم کی طاقت حاصل ہی نہیں تھی، جو دنیا سے چلے گئے ان کو کیا طاقت ہے. بس کہتے ہیں لا یستطیعون کی ضمیر کافروں کی طرف جاتی ہے، یعنی کافروں میں باوجود زندہ ہونے کے مالک بننے کی طاقت نہیں. بت تو بے جان پتھر ہیں، ان میں طاقت کیسے آ سکتی ہے؟ تو اس لیے مان جاؤ کہ اللہ کی ذات ایک ہے جو تمہیں سب کچھ دے گی. اور یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ ہے، سورۃ عنکبوت آیت 17، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو کیا وہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا. سورۃ ملک آیت 21 میں آتا ہے من ھذا الذی یرزقکم، کوئی ہے تو تمہیں رزق دے اللہ کے سوا. سورۃ زاریات میں آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا، اور ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ہم تو تمہیں خود رزق دیتے ہیں. سورۃ انعام آیت 14 میں آتا ہے قل اغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا میں دوسروں سے رزق مانگوں؟ دیکھیے رزق اور شرک کا چولی جامن کا ساتھ ہے. رزق اور رزق کے معاملے میں انسان ہمیشہ ہی ٹھوکر کھاتا ہے. لوگوں کو رزق کے معاملے میں اللہ کو پہچاننے میں بہت غلط فہمی ہوتی ہے. سورۃ طہٰ کی آیت 13 میں بھی آتا ہے کہ ہم تم سے رزق تو نہیں مانگتے، ہم تو دینے والے ہیں. سورۃ فاطر آیت 3 میں آتا ہے کیا کوئی خالق ہے جو تمہیں رزق دے، اور سورۃ یونس آیت 31 میں بھی ایسے ہی آتا ہے. کہ کون ہے جو تم کو رزق دے سکے تو بات یہی ہے کہ ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا جتنا مرضی کہہ لو جو مرضی کر لو اسی کے ہاتھ میں ہے اس نے کائنات کا نظام خوبصورت طریقے سے چلایا یعنی کہ سب سے لے کر ایک جتنا دے دو اور اشتراکیت کر دو لوگوں نے یہ نتیجے نکالے تھے کہ سب سے لے لو غریبوں سے لے امیروں سے لے کے غریبوں کو دو نہیں اللہ کو پتہ ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو نہیں دینا کائنات ایک دن نہ چل سکے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو لہذا ساری باتوں کو سن کے کیا ہے فلا تدربوا للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو مت کھڑو مثالیں ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کیا جانتا ہے اور تم کیا نہیں جانتے چیزوں کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی مثال بیان کرنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ جیسا کسی کو قرار دینا یعنی اللہ جیسا تو کیا اس کی مثال جیسا بھی کوئی نہیں کون سی مثال لوگ دیتے تھے اللہ کے بارے میں کون سی مثالیں ہیں مثلا اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے لوگ ایک بہت معروف مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح بادشاہ سے ملنا ہو تو براہ راست تو نہیں ملا جاتا پہلے بادشاہ کے مقربین سے رابطے کرنے پڑتے ہیں تب جا کے بادشاہ سے رسائی ہوتی ہے چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا اب ہم معبودوں کے ذریعے اور بزرگوں کے وسیلے کے ذریعے رب تک پہنچیں گے اللہ تعالیٰ کریں فلا تضربوا للہ الامثال مت قیاس کرو مجھ کو اپنے اوپر یہ مثالیں میرے لیے دیتے ہو میں تو ایک ہوں میری تو کوئی مثال نہیں نہ تو بادشاہ عالم الغیب ہوتا ہے کہ اس کو لوگوں کے دلوں کے حال بتاؤں نہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے نہ سمیع بصیر ہوتا ہے کہ بغیر کسی ذریعے کی رایہ کے حالات اور ضروریات کو جان لے جبکہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر اور باطن کا جاننے والا حاضر اور غائب کا جاننے والا رات کی تاریکیوں میں ہونے والی باتوں کو جانتا ہے ہر ایک کی فریادوں کو سنتا ہے اس کا اور دنیا کے کسی بادشاہ یا حاکم کا کیا تقابل لہٰذا ایسی باتیں کبھی نہ کہنا آئندہ سوچنا بھی نہ اس کے بارے میں بات نہ کرنا سورہ زمر میں بھی بالکل ابتدائی آیتوں میں آتا ہے کیا نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے دیکھیے کہ اللہ کو نعوذ باللہ عام انسانوں کے برابر کرتے ہیں کہ تھوڑا سا مال پایا تو مغرور ہو گئے دوسروں کی طرف دیکھتے ہی نہیں بات ہی نہیں کرتے وقت ہی نہیں ان کو ملتا ان سے بات کرنے کا ایسا تو نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں بھی کبھی بھی اللہ کے بارے میں کوئی مثال دینی یا بات کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالی ہماری مثالوں سے پاک ہے ایک صحیح روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے احسان جتاتے ہوئے فرمائے گا کیا میں نے تجھے بیوی نہ دی تھی میں نے تجھے عزت والا نہیں بنایا میں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو تیرے تابع نہیں کیا اور کیا میں نے تجھے سرداری میں اور آرام میں نہیں چھوڑا تھا سب تھا نا لیکن اس کے باوجود لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں اور لفظ یعبدون میں لفظ عبادت بھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ماتھا ٹیکنا ہی نہیں ہے عبادت کے وہ تین معنی یاد رکھیے گا بندگی غلامی پرستش بعض دفعہ ماتھے تو غیروں کے آگے نہیں ٹیکے جاتے لیکن اطاعت اور بندگی دوسروں کی بہت کی جاتی ہے کہیں برادری کی اور کہیں خاندان اور کہیں معاشرہ مشرک بنا دیتے ہیں انہی کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دیتے ہیں جس سے مومن اور کافر کا فرق بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہر مثال سے پاک ہے کوئی بات بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مبرہ ہے اوپر ہے اس نے ہر چیز کے سبب رکھے ہیں زندگی گزارنے کے اسباب بھی رکھے ہیں لیکن اس نے کسی کے ہاتھ میں کچھ یہ نہیں رکھا کہ فلاں سے بیٹے لے لو اور فلاں آستانے پہ جاؤ گے تو وہاں تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ نے کسی کے لیے کوئی کام نہیں رکھا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، نہ کوئی بارش برسا سکتا ہے، نہ رزق اگا سکتا ہے، تو پھر تمہیں اتنے خداؤں کی ضرورت کیا ہے؟ ایک کے بن جاؤ۔ اب مثال دیکھتے ہیں، فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال عبد مملوک کی، یعنی ایسا غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے۔ کیسا ہے وہ؟ اب یہ ڈسکرپشن ہے اس غلام کی، چاہیں تو یہاں سے پوائنٹس ڈال لیں یا ہائی لائٹ کر لیں۔ لا یقدر علی شیء، وہ مملوک بالکل کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا، کچھ بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ کر نہیں سکتا۔ پہلی بات، وَمَرْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا۔ ایک دوسرا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے، پس وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے پھر مان جاؤ کہ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، ساری تعریفوں کے لائق تو اللہ ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تعریفیں ساری اللہ کی ہے۔ اب یہاں عبدم مملوک کی بات ہے، مملوک کون ہے جو اختیار نہیں رکھتا؟ عمر رزقناہ کون ہے؟ دولت والا، اختیار والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک ہے وہ جو کسی کے قبضے میں ہے اور دوسرا وہ ہے جو آزاد ہے۔ یہ کس کی مثال ہے؟ اس پہ مفسرین نے مختلف آرا پیش کی۔ عام مثال تو یہ کہ مومن اور کافر کا فرق ہے، جو عبد مملوک ہے نا یہ مشرک ہے، در در کا بھکاری ہے۔ ویسے تم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، لیکن کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی بے اختیار ہوتے ہیں۔ عام اصطلاح میں دیکھیے کہ غلامی میں مالک کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے اختیارات۔ اب وہ شخص جو در در کا بھکاری ہے، جو کسی کی غلامی کے پھندے میں پھنسا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد کر لے تو وہ کتنا بڑا جرم کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ کافر اور مومن کی مثال ہے، پس ملکیت کے غلام سے مراد کافر، اور اچھی روزی والے اور خرچ کرنے والے سے مراد مومن ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر میں آتا ہے کہ غلام سے مراد ابو جہل ہے، اور خرچ کرنے والے مومن سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ اس مثال سے بت کی اور اللہ تعالی کی جدائی سمجھانا مقصود ہے، کہ یہ اور وہ برابر نہیں۔ یہ بات اتنی واضح تھی کہ اس کے لیے مزید کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہہ دیا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی یہ بات تو چھوٹی سی عقل والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک طرف بت ہو اور ایک طرف رب ہو، دونوں میں کوئی برابری ہو سکتی ہے؟ تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ بت ہمارے کام کریں گے؟ اچھا، اتفاق دیکھیے کہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ سبق میں کہیں اور بھی آ جاتی ہیں۔ آج صبح ہم نے آئیڈیل مسلمہ کے باپ میں ایک اچھی بیوی کا تعلق پڑھا، تو اس میں ام سلیم کے بولے ہوئے لفظ یاد آ گئے کہ جب ابو طلحہ نے ان کو نکاح کا پیغام پیش کیا تو کیا کہنے لگی کہ ابو طلحہ، تو لکڑی کے بنے ہوئے بت کو پوچھتا ہے؟ ہاں، جس کو اپنے ہاتھ سے تراشا، جس کو زمین میں بیج ڈلا، پودا بنا، پھر فصل لگی، درخت بنا، پھر کاٹا، لیکن دل میں بات نہیں آئی۔ لیکن ایک دلیل تھی جو دل میں اتر گئی، اور وہ کیا تھی؟ کہنے لگی، اگر تیرے اس بت کو آگ لگ جائے تو بچے گا؟ کیونکہ سب کو پتہ لکڑی کو آگ لگتی ہے۔ یہ بات دل میں اتر گئی، کہا بات تو سچ ہے۔ تو جو اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتا، وہ دوسروں کو کہاں بچائے گا؟ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر جانتے ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ سب کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح شرک کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور مثال، یہ بھی مشرک کے حالات کو سمجھنے کی بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کی ہے اللہ نے مثال دو لوگوں کی، رجلین رجل سے تسنیہ ہے مرد دو مرد کیسے ہیں یہ احدہما ابکم ان میں سے ایک بکمن سے ہے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے سمم بکمنم یون پیدائشی گنگے کو کہتے ہیں یعنی بول نہیں سکتا لا یقدر علی شیئن کچھ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتا کسی کام کی قدرت نہیں بول نہیں سکتا تو کام کیسے کرے گا نا سوچیے ذرا ذہن میں کوئی ایسا سیدھا سا بدو سا غلام ملازم ہو بول نہیں سکتا آپ بھیجتے کچھ ہیں اور کر کے کچھ اور آتا ہے کہتے کچھ اور کرتا کچھ اور ہے وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ اور وہ بوجھ ہے اپنے مولا پر اپنے مالک پر کلن کا لفظ جو ہے نا یہ کاف لام لام سے کلل کہتے ہیں تھک جانا اس لفظ سے پیچھے بھی آپ ایک لفظ پڑھ چکے ہیں کلالہ کلالہ کے بارے میں کیونکہ یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جہاں تک جاتے جاتے نصب تھک جاتا ہے یعنی لا ولد ولا والد جس کے نصب میں نہ باپ رہے نہ باپ بیٹا رہے اس عورت یا مرد کو کلالہ کہتے ہیں وہ بھی اسی سے یا مراد ہے بوجھ ایسا تھکی بوجھ ہوتا ہے نا ایسا غلام کیونکہ وہ اچھے کام تھوڑے کرے گا اور غلط زیادہ کرے گا ٹھیک ٹھاک کام نہیں کرے گا بلکہ جو کرے گا بنے ہوئے کو بھی بعض دفعہ بگاڑ دے گا اینما یوجہ جہاں کہیں وہ بھیجتا ہے اس کو کون بھیجتا ہے یہاں ضمیر لکھیے گا بھیجنے والا ہے مالک اور ہو ہے یہ ابکم غلام مالک اس کو جہاں بھی بھیجے کوئی کام کرنے بھی بھیجے لا یاتی بخیر کوئی کام خیر کا نہیں کرتا ٹھیک نہیں کام کرتا ٹھیک ہے اب یہ ایک شخص ذہن میں آ گیا نا بوجھ بھی ہے بول بھی نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا اپنے آقا کے لیے ایک بوجھ بن گیا حل یستوی ہوا کیا وہ برابر ہے اس کے اب ہوا سے دوسرا فرد شروع ہو رہا ہے اور عموماً مثال دو کے بیچ میں ہوتی ہے نا اب ایک طرف تو بتا دیا لیکن دوسرے کی مثال کیا ہے جو وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ جو عدل کے ساتھ حکم کرتا ہے وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور وہ سیدھے راستے پر ہو پہلا کیا تھا ابکم بول ہی نہیں سکتا دوسرا کیا ہے یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے راستے پہ ہوتا ہے مراد ہے سلیم التبع شخص سمجھدار شخص خوب رواں سلیس گفتگو کرنے والا آسان لفظوں میں اپنی بات سمجھانے والا ہر کام کو ٹھیک اور پورا پورا کرنے والا لوگوں کو تمام اچھی بات سکھاتا ہو کیونکہ جو عدل ہوتا ہے نا اس کے اندر عفت شجاعت اور حکمت ہوتی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل مجموعہ ہے عفت کا عفت کیا ہے پاک دامنی عفاف سے بے نیازی سوال نہ کرنا کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا اسی طرح شجاعت ہوتی ہے بہادری بریوری اور حکمت وزڈم یعنی ان تین چیزوں کی تعلیم دیتا ہے کیا یہ اس گونگے ناکارا بے وقوف کی طرح ہو سکتا ہے جو ایک لفظ سیدھا نہیں بول سکتا صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہر مقصد کو سیدھے راستے پر چل کر حاصل کر لیتا ہو اور میں یامر بالعدل سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تمثیل دی ہے بعض کہتے ہیں کہ اس دوسرے شخص سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابکم سے مراد کافر ہے اور میں یامر بالعدل سے مراد مومن ہے اور یہ مومن اور کافر کی مثال ہے اسی طرح عطا ایک مفسر ہے اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابکم سے مراد ابی بن خلف ہے اور میں یامر بالعدل سے مراد حضرت حمزہ عثمان بن عفان اور عثمان بن مزون رضی اللہ عنہم اجمعین ہے مقاتل کہتے ہیں کہ قبیلہ ربیہ کا ایک شخص تھا جس کا نام ہاشم بن عمر بن حارث تھا یہ رسول اللہ کا سخت دشمن تھا اور بہت ہی شریر تھا اسی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور اسی طرح ابن جریر کہتے ہیں ابن عباس کے قول سے یعنی ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا ایک قریشی آدمی اور اس کے غلام کے متعلق نازل ہوئی اور آیت رجلین احدہما ابکم حضرت عثمان اور ان کے کافر غلام اسید بن ابو العیس کے متعلق نازل ہوئی اسید کو اسلام سے سخت نفرت تھی خود بھی کافر تھا اور دوسروں کو بھی اسلام سے روکتا تھا ہر بھلائی سے حسن سلوک اور خیر و خیرات سے روکتا تھا تو بات واضح ہے کہ دونوں کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے اللہ کو پکارنے والا اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارنے والا ایسے ہی ہے جیسے ایک گونگا دیکھیے بعض پکاریں شرک کی لگتی ہیں بعض دفعہ دین کے نام پہ لوگوں کو شرک کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ گونگا پن ہے جس زبان سے حق نہیں نکلتا نا وہ زبان گونگی ہے کیونکہ جو بھی نکل رہا ہے وہ خیر نہیں نکل رہی اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں نہیں کبھی برابر نہیں ہو سکتے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی زندگی کو شرک سے پاک کیا جائے کسی سے کوئی امید رکھتے ہوئے یہ ضرور سوچا جائے کہ یہ میری اس امید کو پورا کرے گا بھی کہ نہیں اس کے ہاتھ میں کچھ ہے بھی کہ نہیں بعض دفعہ ہم ان لوگوں سے مانگنے لگتے ہیں یا ان لوگوں کی امید رکھ لیتے ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بغیر کوئی لائن ملائے ٹیلی فون کال سننے کے لیے کھڑے ہو جانا تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ شرک ہمارے اندر سے بھی نکال دے آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات کو سمجھو اس کے اختیارات دوسروں کو نہ دو اور ہم بھی دیکھیں نا تو اپنی عملی زندگی میں ڈھونڈے کہاں کہاں ابھی تک کوئی چور دروازے سے ہمارے ایمان کو لوٹ رہا ہے اور وہ دشمن ہے ہمارا جو خود بھی نکلا جنت سے تو ہمیں بھی نکلوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی تمام چیزوں سے پاک کر دے الحمدللہ رکوع پورا ہوا